أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Şeyh'in tağutun manası hakkındaki risalesini işlerken tağutun birinci çeşidi olan şeytandan geçen hafta bahsettik. Bu hafta da ikincisi ve tafsilatı gelecek inşallah. Diyor ki ettani, ikinci tağut, tabi çoktu bunlar, başlıcaları bunlar. El hakimul ca'irul mugayyir li ahkamillah. Allah'ın ahkamını değiştiren zorba yönetici. Şimdi Allah'ın ahkamını kim değiştirir? Zorba, zalim biri değiştirir. Nasıl değiştirir? Kalkıp demez yani ben Allah'ın ahkamını değiştiriyorum diye. Hiçbir ahmak bunu söylemez. Ne yapar? Teşri yapar Allah'tan başka kendisi, kendince. Bu fiil neyi gösterir? Bu adamın Allah'ın şeriatını değiştirdiğini, zorbalığını, zalimliğini gösterir. Ve delil kavluhu ta'ala demiş Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab. Burada bu söylediğimizin delili demiş. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? يُرِيدُونَ اَيَّتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ طَاغُوتَ مُحَاكَمَ olmak istiyorlar. وَقَدْ اُمِرُوا وَيَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُدُلْ لَهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan onları apaçık bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Şeyh'in sözleri burada bitti. İkinci tağutun çeşidi. Şimdi onu şerh edeceğiz inşallah. Şimdi Şeyh'in burada bu getirdiği ayet malum, Nisa 60. ayet biliyorsunuz. Nuzul sebebi hakkında çok farklı farklı rivayetler var. Nuzul sebebi hakkında çok farklı farklı rivayetler var. Birçoğu da zayıf. Mesela bununla alakalı bir kıssa anlatılır. Ömer radıyallahu anh kellesini kesiyor adamın, değil mi? Önce işte peygambere geliyor. Peygamberin hükmünden sonra gidiyor işte Ebu Bekir'e soruyor. Ömer'e soruyor, değil mi? En son Ömer çekiyor kılıcı boynunu vuruyor. Bu rivayet zayıftır. Meşhurdur. Herkes anlatır ama senet olarak zayıftır. Onun haricinde başka gelen rivayetler var. Farklı farklı kıssalar. Bunların hepsi zayıftır aslında. Ve sebebi nuzul hakkında, böyle bir ayetin sebebi nuzulu hakkında birçok rivayet geliyorsa farklı farklı kadiyelerde ve bunlar da zayıfsa bunların bağlayıcı bir kısmı, bağlayıcı bir tarafı olmaz. Nasıl olacak peki? Bunun hakkında gelen sahih rivayetler var. O da Ka'b ibn-i Eşref'e muhakeme olmak isteyen bir tane münafıkla bir tane Yahudi arasında geçen kıssadır. Racih görüş budur. Ve gene sahih bir rivayet olan bir kıssa daha var. Gene bunun tefsirinden naklediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası olan Zübeyir'le bir tane Ensari arasında geçen bir husumet var. Tarlayı sulama meselesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ya Zübeyir işte ihtiyacın olan kadar tut, sonra biraz beklet, suyu biriktir, ondan sonra sal, komşun sulasın deyince, hani akrabandır diyeyim böyle hükmettin deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Zübeyir suyu tut, komşunun ihtiyacı olduğu kadarını ona gönder, ondan sonra hapset suyu diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu ve buna benzer birçok rivayet var. Ama sonuç itibariyle insanın peygamberin hükmüne, Allah'ın hükmüne razı olmayıp başkasının hükmünü istemesi zaten büyük şirk olarak, büyük küfür olarak insana yeter de artar. Bu hadisi, bahsettiğim Zübeyir hadisini anlayış noktasında ciddi sıkıntı var bugün. İnsanlar diyorlar, bak peygamberin hükmüne bile razı olmamış, peygamber onu tekfir etmemiş, biz bugün nasıl tekfir edeceğiz bu insanları? İbn Hacer rahimahullah Buhari'nin şerhinde bu hadisi naklederken şöyle bir bab açmış. Diyor ki, eğer taraflar sulha razı olmazlarsa kadı hüküm verir. Taraflar sulha razı olmazsa kadı hüküm verir. Sulh nedir? Sulh mahkeme değildir, muhakeme değildir. Sulh iki tarafın rızasıyla bir ihtilafı çözmektir. Mesela ortada bir arazi var. Bu iki kardeş mesela anlaşmazlığa düşmüşler. Bu diyor ki arsa benim, bu diyor ki arsa benim. İkisine de diyoruz ki ya bak yarıya bölelim. Yarısını sen al, yarısını sen al. İkisine de diyoruz razı mısın? İkisi de diyor ki razıyım. İşte bu sulh oluyor. Bu sulh oluyor. İki tarafın rızası şart. Ama iki tarafı bir türlü bir sulhta birleştiremiyoruz. Bir anlaşmada, bir rızada birleştiremiyoruz. O zaman ne yapar kadı? Hüküm verir. o zaman iki taraf razı olmasa da o hüküm geçerlidir. İki taraf razı olmasa da o hüküm geçerlidir. Kadı çünkü Allah'ın kitabıyla hükmetmiştir. Resulünün sünnetiyle hükmetmiştir. Ona rıza göstermeyen kafirdir. O yüzden aleyhissalatü vesselam o ensari öyle deyince ne dedi? Suyu ihtiyacı olduğunu kadarını gönder, gerisini hapset demişti, değil mi? Ondan sonra itiraz var mı? Çünkü orada itiraz küfürdür. Ondan öncesi sulhtur. Adam razı olmayabilir. Yani kişinin keyfiyetine bırakıldığı için. O yüzden bu ayetin tefsirindeki bu kıssa biraz yanlış anlaşılıyor. Buranın düzeltilmesi için ben bunu zikrettim. Sulh iki tarafın rızası şarttır. Ama hükümde ise iki tarafın rızası veya bir tarafın rızasının hiçbir ehemmiyeti yoktur. Allah ve Resulü bir mesele hükmettiği zaman kadın ve erkek müminlerin seçme hakkı yoktur. İşte tabi bu nifaktan bir şubedir. Kişiyi dinden çıkarmayan nifaktan bir şubedir. Ama bu küfür boyutunda değildir. Bu adam Allah'ın hükmüne razı olmamıştır. Allah'ın hükmünü terk etmiştir manası çıkmaz burada. Zaten şimdi birazdan inşallah tafsilat gelecek. Allah nasip ederse daha net, daha açık bir şekilde anlaşılacaktır. O yüzden Şeyh İbnül Kayyim rahimahullah tağutu tanımlarken ne diyordu? فَكُلَّ قَوْمِ تَاغُوتُهُ Her kavmin tağutu يَتَحَاكَمُونَ اِلَيْهِ غَيْرَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Allah ve Resulünden başka muhakeme olunan her şeydir demiştir. Öyle mi? İbnül Kayyim. Gene aynı tağutu tanımlarken ne diyor? Allah ve Resulünden başka itaat edilen her şeydir diyor. Şimdi Allah ve Resulünden başka itaat edilen her şeydir derken mesela insan günah işlerken şeytana itaat eder. Öyle değil mi? İnsan günah işlerken şeytana itaat eder. En büyük tağut şeytandır. Ama bu itaatle kafir olmaz. Öyle mi? Öyle. Sadece hariciler tekfir etmişler. Demek ki İbnül Kayyim burada itaati kullanırken hangi manada kullanıyor? İbadet kapsamına giren itaati kullanıyor. Ama şeytan insana puta secde etmeyi emretse, bu küfürdür insan burada itaat ederse. Aman işte burada helal görüyor mu, haram görüyor mu sorulmaz. Yani itaatin bir tafsilatı var. O yüzden Allah ve Resulü'nden başka itaat edilen her şey tağuttur derken hangi itaati kastediyor? Hangi manadaki ibadet olan manadaki itaati kastediyor? Gene tahakküm de böyle. Tahakküm de böyle. Muhakeme de nedir? Bu şekildedir. Allah ve Resulü'nden başka muhakeme olan her şey nedir? Tağuttur ama hangi tahakküm? İşte burada asıl mesele ortaya çıkıyor. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab İslam bozan 10 unsurun 4. kaidesi olarak neyi naklediyor? Her kim itikat ederse Allah'ın hükmünün, tağutun hükmünün Allah'ın hükmünden daha faziletli olduğuna veya ikisinin eşit olduğuna veya tağuta muhakemenin helal olduğunu itikat ederse, bakın altını çiziyorum, itikat ederse kafirdir diyor Müslümanların icmasıyla. Süleyman bin Sahman da İrşad-ı Talib ile Ehemmül Matalib adlı risalesinde diyor ki şeyhin dikkat çektiği küfür diyor ümmetin üzerine icma ettiği küfürdür. İnsanın tağuta muhakemenin helalliğine itikat etmesidir. Burada icma var. Ama ona tahakkumun batıl olduğuna itikat ederek muhakeme olmakta burada ihtilaf var. Yani bir grup ulema kafir olur demişken bir grup bu buna delalet etmez. Bundan kafir olmaz demişler. Burada bir ihtilaf var. Ama birincisinde ne var? İcma var. Burada icma var. Bu tıpkı neye benziyor? Namazın vacipliğini inkar ederek namaz terk edenin tekfirinde ne var? İcma var. Ama vücubiyetini ikrar ederek terk edenin tekfirinde fi ihtilaf. Orada ihtilaf var. Burası nasın delaletinin zanlı olmasından kaynaklanıyor. Burada hangi tarafın isabetli olduğuna kıyamet günü Allah Azze ve Celle karar verecektir. O yüzden Şeyh Abdurrahman'a Durar Hüseniye'de sorulurken tağut Allah ve Resulünün, Allah'ın kitabının ve Resulünün sünnetin dışına başka bir şeye muhakeme olmak caiz midir diye sorulunca her kim diyor tağutta muhakemenin helalliğine itikat ederse o kafirdir diyor. Bakın ibareler çok dikkat edin. İbarelerin içi önemli. Şimdi İbnül Kayyum Allah ve Resulünden başka itaat edilen her şey tağuttur deyince biz ne anlıyoruz hemen? İşte hani şirkte itaat anlıyoruz, doğru mu? Orada öyle bir ibare var mı? Yok. Ama bize önceden verdiği mukaddimeler var değil mi? Her şeyin ıstılahı tanımını yapmıştı İbnül Kayyum. O yüzden biz hangi itaatin şirk olduğunu biliyoruz. Hangi tahakkumun da şirk olduğunu bilirsek İbnül Kayyum'un bu sözünü de açık bir şekilde biz anlayabiliriz. Ama kişi şeriata muhalif olan noktalarda tağuta muhakeme olursa Burada itikadın hiçbir önemi yoktur. Çünkü bu teşride Allah'tan başkasını kendisine ilah edinmek demektir. Mesela Allah boşanmanın taksimatını belirlemiştir. Yani boşandığında çocukların taksimatıdır, vekaletidir, nafakadır. Bunlar tam şeriatın koyucu hükümlerin zıttına olan hükümler, öyle değil mi? Burada tağuttan hüküm talep eden taraf itikadı ne olursa olsun kafirdir. Bir de diğer ikinci bir kısım var. Mesela İslam devleti de olsa kırmızı ışık konacak. Diğer meseleler var. İşte hani bu tağutun teşrii yaptığı, gene maslarının gene batıl anayası olduğu, fakat hani Allah'ın şeriatıyla çelişmeyen kısımlar. Buranın küfür olmasında ihtilaf var. Bizim tercih ettiğimiz görüş buranın da küfür olmasıdır. Süleyman bin Sahman diyor. Ve izâ alimte, eğer anladıysan diyor, ettehâkum ile tağutu kufran, tağuta muhakeme olmak küfürdür. Ve nizâ innemâ yakûnun liyeclid dünya, ve ihtilaf da dünya içinse fekeyfe tukafirü liyeclizelik. Bunun için diyor nasıl kafir olabilirsin diyor. Nasıl küfrü işleyebilirsin? Tercih ettiği görüşü orada naklediyor. Nedir? Bizim şeyhlerimizin, itimat ettiğimiz şeyhlerin bu konudaki görüşü, tağuta muhakeme olan bir adam ne yapmıştır? Ona rıza göstermiştir. Ondan hükmü talep etmesi buna delalet eder. Sud'daki Fetava Lecine daime soruluyor. Ayette işte Nisa 60'ı soruyorlar. Diyorlar işte orada yuriduna kaydı var. Ne anlayacağız? İstiyorlar. Oradaki Lecine diyor ki irade kalbin amelidir ve kalbin ameli hiçbir zaman bilinmez. Kalbin ameli hiçbir zaman bilinmez. Ancak nasıl bilinir? Söz veya fiille bilinir. Bir adam tağuttan hüküm talep ediyorsa biz anlarız ki diyor bu adam ne yapmıştır? Tağuta muhakeme irade etmiştir ve bunun hükmüne razı olmuştur demişler ve böyle cevaplamışlar. Yani Suud'da hani bizim itimat etmediğimiz şeyhler bile, hani kendini selefe nispet eden ama sultan alimi olan, imanlarını sultaya satan adamlar bile böyle yorumlamışlar bu ayeti, bu ayetin tefsirini. O yüzden bu ayetin tafsilatı var, iyice idrak edilmesi lazım. Maalesef Süleyman bin Sahman'a soruluyor gene aynı şeyde, Risale'de. Diyor ki işte hangi tağuta muhakeme küfür değildir? Yukarıda diyor cevabı geçti. Az önce anlatmıştı işte, hani dedi ya Şeyh Muhammed'in 4. nakıtta belirlediği ne? İşte tağuta muhakemenin helal olduğuna itikat eden adam, onun hükmünün veya Allah'ın hükmüyle eşit olduğunu veya onun daha faziletli olduğunu. Bak bunların her biri ayrı birer küfür. Her biri ayrı birer küfür. Yani adam bir kadı var, Allah'ın şeriatıyla da hükmetse, ona muhakeme olanlar da olsa, nedir bunlar? Allah'ın şeriatıyla da hükmetseler, eğer buna razı değilseler gene kafirler. Öyle değil mi? Bu itikadi küfür yani. Ameli bir küfür değil. Ama bir adamın tağuta muhakeme olması, bu bizim katımızda ameli küfürdür. Süleyman bin Sahman da diyor ki bir adam tağuta muhakemenin batıl olduğuna itikat edip de şey yaparsa, işte dünyalık bu meselelerde ona muhakeme olsa, فَهَذَا كُفْرٌ عَمَلِيُّنْ diyor. Bu ameli bir küfürdür diyor. Allah'ın iyisini bilendir. Burada bir ihtilaf söz konusu. Bak kendisi bile diyor. Ve devamında hangi tahakküm tağuta küfür değildir deyince diyor ki bunun cevabı üste geçti. Bu mesele birçoklarının ayağının kaydığı meseledir diyor. Bu mesele birçoklarının ayağının kaydığı, birçoklarının sapıttığı, ifrata ve tefrite gittiği meseledir diyor. Yani biz Şeyh Muhammed'i ve torunlarını, biz Şeyh Muhammed'i torunlarıyla anlıyoruz. Torunlarının anladığı üzere, çünkü onlar dedesinden ders aldılar. Onların torunları torunlarına ders verdiler. Onlar bu meseleyi böyle anlamışlar. Yalnız biz Müslümanlar olarak şunu çok iyi bileceğiz. Allah'ın şeriatına muhalif koyulan teşri zatında küfürdür. Burada itikadın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bu Allah'ın şeriatına muhalif teşriyle hükmeden hakim de zatında küfürdür. Çünkü Allah'ın şeriatına muhalif bir kitap mastarla hükmediyor. Ve aynı şekilde Allah'ın şeriatına muhalif meselede tağuta muhakeme olan gene zatında küfürdür. İtikadın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Diğer meselelerde ise tafsilat vardır. Diğer meselelerde tafsilat vardır. Kişinin itikadına, durumuna göre tekfir hükmünü yapar, değişir. Bu mesele tafsilatına çok inilip tek tek alimlerin sözlerinin, nasların, hadislerin iyice tahkik edilmesi gereken bir nokta. Biz dediğimiz gibi görüşümüzü naklederiz, tercih ettiğimiz görüşü. Ama bizim görüşümüz, bizim zannımız ne değildir? Nas değildir ki bize muhalefet eden ne olsun? Haşa, kafir olsun, ki bizim de zaten böyle bir iddiamız yok. Biz bugün tağuta muhakeme olanları ister dünyalık olsun, ister başka bir mesele olsun tekfir ediyoruz. Müslüman saymıyoruz. Bu bizim katımızdaki görüştür. Ama dediğimiz gibi Allah'ın teşriğine muhalif olmayan meselelerde, işte diğer dünyalık meselelerde bir kardeşimiz de derse ki Nas'ın buradaki delaleti zannidir, biz burada tavakkuf ediyoruz dese bir kardeşimiz, bir fiil işleyen kişinin tekfirinde biz bunu tekfir etmeyiz. Ama o kardeşimiz gitse muhakeme olsa ederiz yani. O dakikadan sonra kardeşimiz olmaz. Tıpkı namazın ihtilafı gibi değil mi? İmam Ahmet namazı terk edeni tekfir etmiş. Doğru. Ebu Hanife, Şafii, Malik tekfir etmemiş. Ama Malik, Şafii, Ahmet terk etseydi Ebu Hanife terk etseydi namazı, Ahmet onları da tekfir ederdi. İnşallah ne demek istediğim çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Yani böyle noktalarda, böyle meselelerde ilim ehline müracaat edip meselenin tafsilatını iyice bir anlamamız lazım. İşte bu çeşit tağut Allah'ın şeriatını değiştiren, kendi teşrisini yapan icma ile, ümmetin icmasıyla kafirdir. Bugün bu asrın işte mürciye diye isimlendirdiğimizde mürciyelerle uzaktan yakından alakaları yok. Mürciyeler Müslümandı. Bunlar müşrik. Yani bunlar Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Günümüzün işte lafızda mürciyeleri ne dediler? Dediler ki bunlar işte Maide 44 küçük küfür, İbn Abbas şöyle demiş, böyle demiş. O yüzden yöneticiler Müslüman. Ya biz bu yöneticileri zaten Maide 44'ten tekfir etmiyoruz ki. Bunlar teşrii yapıyorlar. Teşride kaynakları bilmem kaç anayasası. Adam 6 tane madde var, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Türkiye Cumhuriyeti laiktir, demokrattır. Türkiye Cumhuriyeti laiktir, demokrattır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemi budur. Değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Şimdi böyle bir teşri, şeriat koymak, yani bunun adı Türkçesi haram helal belirlemek, ümmetin icmasıyla nedir? Küfürdür. Ümmet buna icma etmiştir. O yüzden bu ahmak gerzekler Maide 44'ün küçük küfür olduğunu anlatmaya harcadıkları çabayı, teşriğinin küfür olduğunu anlatmaya harcasalardı insanlar bu yöneticilerin kafir olduğunu görürlerdi. Kendileri de belki görebilirlerdi. Ama biliyorlar, inkar ediyorlar. Yani nefislerine ağır geldiği için bazı meseleler, bunu amel etmek bazı hayatında zorlukları onları sokacağı için tevil ediyorlar. Yok İbn Abbas böyle demiş, şu böyle demiş, kenara atıyorlar. Halbuki ümmet ne yapmış? Teşriğinin küfür olduğuna icma etmişler. Bununla alakalı zaten Kehf suresi 26. ayet, وَلَا يُشْرِكْ فِيُكْمِي اَحَدَى, Allah hükmünde hiçbir şey ne yapmaz? Ortak kılmaz. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ, yaratmak da emretmek de, yani emretmek ne demek? Hüküm koymak. Allah'a aittir. Nasıl bir adam dese şurada sokakta, bu adam da yaratıyor dese, haşa Allah gibi, yani cahiline kadar herkes tekfir eder o adamı. Ya Allah ayette diyor, yaratmak da hüküm koymak da Allah'a aittir diyor. Yani niye şimdi yaratan adamı tekfir ediyorsun da hüküm koyan adamı, yani yarattığını iddia eden adamı tekfir ediyorsun da niye hüküm koyduğunu iddia eden adamı tekfir etmiyorsun? Veya onlara bu meselede itaat edip onlara bu hakkı veren, bunlara böyle itikat eden, bu yetkiyi vekalet yoluyla veren insanların Müslüman olduğuna hükmediyorsun. Burada bir tenakut, çelişki var. Allah ayette ikisini bir arada zikretmiş. Yaratmanın ve hüküm koymanın rububiyetin gerekleri olduğundan Allah bahsetmiş. O yüzden yaratmayı Allah'a, hüküm koymayı Allah'tan başka kendileri gibi yiyip içen, kadına ihtiyacı olan, yemeğe ihtiyacı olan beşer insanlara verenler, o insanları Allah'a ortak koşmuşlardır. Bugün 550 tane meclisteki, TBMM'deki putları Allah'a ortak koştukları gibi. Gene Yusuf 40 malum biliyorsunuz. İnil hükmü illa lillah. Hüküm yalnızca ve yalnızca kime aittir? Kanun koymak Allah'a aittir. Durarus Seniyye 323. sayfada bu ayetleri tefsir ederken diyor ki Elhamdülillahi ve kefe, hamd Allah'a aittir. Ve selamu ala ibadihillezine stafe, selam da Allah'ın seçtiği kulları üzerine olsun. Çünkü Allah müminleri seçmiştir. Onlara iman vermekle beraber. Ve ba'd, bundan sonra fakad khade ba'dul cahilin, bazı cahiller bazı konuşmalara daldılar diyor. Fîmâne kelimetil ihlas, İhlas kelimesinin manası hakkında. Şimdi ihlas kelimesi dediği zaman alimler ne anlayacak? La ilahe illallah. İhlas kelimesi la ilahe illallah'tır. Yani diyor la ilahe illallah manası hakkında bazı cahiller konuşmalara daldılar diyor. Ve yara biha ve ata bi halat ve cehl, cehaletle, karıştırmayla galat ettiler. Hepsini birbirine kattılar. Meseleleri karıştırdılar diyor. La yese'es sukut aleyh, susmadılar bilmediği meselede diyor. Hani insan sussa, yani dersin ki tamam adam bilmiyor, beyan edersin adamı. Adam susmuyor. Batılı itikat etmiş. Şimdi cehalet iki tanedir değil mi? Bir mürekkep olan, bir de basit olan. Ben diyorum ahi bu ne? Sen diyorsun vallahi abi bilmiyorum. Ben de sana diyorum bu MP3 çalar işte, ses kaydeder işte, MP3 dinlersin. Diyorum ahi bu ne? Sen diyorsun ki bu su bardağı. Yani bir şey tam zıttına biliyorsun. Ne oluyor bu? Cehlül mürekkep oluyor. Katı cehalet oluyor. O yüzden Muhammed bin Abdülhab döneminde bir tane ahmak, işte geçen hafta bahsetmiştik ya, Allah'tan başkasına işte adak adamak haramdır ibaresini bulmuş Hanbelilerin bir tanesinin kitabından. Bak diyor, şirk demedi, tekfir etmedi. O da diyor bire mürekkep cahil diyor. Hani mürekkep cahil demesini şimdi anlıyorsunuz inşallah. Yani her şeyi tersine bile. Ey mürekkep cahil, Allah ayette diyor ki gelin size Allah'ın neyi haram kıldığını okuyayım. Allah'a ortak koşmayın. O zaman sana göre şirk haram mıdır? İslam'dan çıkaramaz mı? Bunu mu anlıyorsun diyor yani. O yüzden cehlil mürekkep demiş. Gerçekten din anlayıştır yani. Hani cehalet öyle kötü bir şey ki, küfrün temeli de cehalettir. Allah bizi ilimle rızıklandırsın, faydalandırsın. Fenekul biz deriz ki diyor. Bak önce mukaddime yaptı. Cahiller bu meseleyi karıştırdılar. Fenekul biz de deriz ki İ'alemen ne la ilahe illallah hiye kelimetü takva. La ilahe illallah takva kelimesidir. Ve urvatul vufka kopmayan sapasağlam kulptur. Ve aslu dinul İslam ve İslam dininin aslı la ilahe illallah'tır. Ve miftahu darus selam, selam diyarında anahtarıdır. Nedir selam diyarı? Cennet. Kad dellet bimentukiha, onun diyor la ilahe illallah kelimesinin mantuku konuştuğumuz zaman bir şeye delalet eder diyor. Bunun delaleti ve mevdu'iha, onun mevzusu ala nefi istihkakel uluhiyye an gayrihi ta'ala. İşte buymuş. Allah'ın dışındaki ilahlardan ilahlık hakkını nefyetmektir. Bu bize neyi gösterir? Demek ki kıyamete kadar yeryüzünde batıl bazı sahte ilahlar ilahlık iddiasıyla ortaya çıkacak. Her ne kadar kendileri biz ilahız demeselerdi. İşte la ilahe illallah da bunu gerekli kılıyor. Bunu nefyetmeyi, Allah'tan başkasından bunu ne yapmayı, nefyetmeyi gerekli kılıyor. Vel beraatu min kulli ma'budin sivah, ve Allah'ın dışındaki bütün mabutlardan beraat etmeyi, bütün ibadet edilen her şeyden beraat etmeyi gerekli kılıyor. Kavlen ve fiilen, gerek sözle gerek fiille. Sadece sen sözle söylüyorsun, sonra fiilinle gidip ibadet ediyorsun. Böyle bir saçmalık olmaz. Adam biri geldi dükkana girdi, diyor ki hani dedi ki Müslüman tağutu inkar ediyor musun? Hani bir sakallıydı, biraz şekli benziyordu. Dedi ediyorum. Nereye derse gidiyorsun? Hani kimle oturuyorsun kalkıyorsun? Ya Mahmut Efendi'nin derslerine gidiyorum dedi. Yani adam tağut inkar etmiş, bir tağutla oturuyor kalkıyor. Bu nasıl bir tağut inkar? Söz var ama ne yapmış? Fiille bozmuş. Böyle bir tağutu inkar muteber değildir. Ve isbatu istihkakil uluhiyye ala vecihil kemal lillahi teala, gene Allah'ın uluhiyetini ispat etmek. Sadece nefyetmek de yetmiyor. Tamam, her şeyden nefyettik. Allah'a da ibadet etmiyoruz. Bu da olmaz. Her şeyden nefyedeceğiz. Allah Azze ve Celle'ye ibadet edeceğiz diyor. Ve tafsilatını getiriyor. Devam ediyor. Durar Hüseniye'de. Birinci, ikinci kısmını anlatıyor. Biliyorsunuz la ilahe illallah nefi, illallah da ispat kısmı, öyle değil mi? Önce sahte ilahları, sonra ispat. Sonra delil olarak وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهِ وَشْتَنَا بُالْتَاغُوتِ ayetini getiriyor. Sonra Hud suresi 1. 2. ayeti getiriyor. Sonra da Yusuf 40'ı getiriyor. Hüküm Allah'ındır. Ondan sonra da diyor ki وَهَذَا هُوَ مَعْنَا لَا اِلَٰهِ اِلَّا. İşte la ilahe illallah manası budur diyor. Şimdi bazı gerzekler diyor ya, bunlar 3-5 tane ayeti ezberlemişler diyor. İşte tağut, işleri güçleri bu, bir de anlasalar diyor. Sanki onlar anlamışlar. Yani dinin aslı bu. Şeyh'in de dediği gibi هذا هو معنى لا إله إلا الله. La ilahe illallah manası bu. La ilahe illallah bunları reddetmek demek. Bunları reddetmenin imanı yoktur. Gene İbnül Kayyim rahimehullah, bu Durar Hüseniye'de 323. sayfada gelen nakildi. İbnül Kayyim rahimehullah da diyor ki وَتَرِيقَةُ الْقُرْآنِ فِي مِثْلِ هَذَا, Kur'an'ın bu meseledeki yolu, tarikı diyor, اَنْ يُقْرَنَ النَّفْيُ بِالْإِثْبَاتِ. Allah diyor Kur'an'da hep diyor nefi ile ispatı birleştirdi. Yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Mesela şöyle de diyebilirdi. Allah, Allahu ilahun diyebilirdi şey. Allah Azze ve Celle. Bu da Arapçada Allah ilahtır demektir. Allahu ilahun vahdehu da diyebilirdi. Allah tek başına ilahtır da diyebilirdi. Ama Allah öyle demiyor. La ilahe illallah. Önce nefi var. Hiçbir ilah yok. İllallah, ancak Allah var. Diyor ki İbnül Kayyim, Allah diyor bu ikisinin bütün kitabında bize tevhidi anlatırken hep bir arada zikretti diyor. Çünkü bunlar birbirinden ayrılmazlar diyor. Allah vardır deyip gidip Allah'tan başka ilahları ibadet edenler, onlar bu ikisini birleştirmeyen, nefi ve ispatı yerine getirmeyen insanlardır. Ve diyor ki فَيَنْفِي اِبَادَةُ مَا سِوَ اللّٰهِ وَيَثْبُتْ اِبَادَتَهِ Allah'a ibadeti ispat edip Allah'tan başkasına ibadeti de nef yetmektir diyor. وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ İşte tevhidin hakikati budur diyor. Tevhid budur. Yoksa birilerinin diliyle biz tevhid ehliyiz falan demesi değildir. Bu da İbnül Kayyum'un, yani sadece bu meseleyi Şeyh Muhammed'le torunları irdelememişler yani. İbnül Kayyum, İbn-i Seymiye gibi şeyhler de hep bu aynı ibareleri kullanmışlar. Aynı şekilde Şeyh işte Abdurrahman Es-Sadi var. İbn-i Seymiye'nin şeyhiydi Suud'da. Yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Ali Şeyh'in de talebelerinden. Sa'di'nin tefsiri var. Bu Nisa 60'ı tefsir ederken orada şöyle söylüyor. Diyor ki فَاِنَّ الرَّبُّ وَالْاِلَهُ وَالَّذِي لَهُ الْحُكْمُ الْقَدَرِي وَحُكْمُ الشَّرَعِي وَحُكْمُ الْجُزَّائِي وَهُوَ الَّذِي يُؤَلِّهُ وَيَعْبُدُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ Rab diyor, ilah hem kaderi hükmün sahibidir, kaderi hükmün sahibidir, hem şer'i hükmün sahibidir, hem de cüz'i hükmün sahibidir diyor. Bu ne demek? Ne demeyi kastediyor? Kaderi hükmün sahibi olan Allah yerleri gökleri yaratmış kaderiyle, yazılı kaderle. Bizim hangi ırktan, hangi zürriyetten olacağımızı, hangi milletten, hangi cinsiyette olacağımızı, değil mi? Bunlar hep kaderi hükümdür. Bu Allah'a aittir. Kimse bunu değiştiremiyor. Bugün yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan adamlar bile kendilerinin erkek veya kadın olmasını seçemiyorlar. Burada Allah'ın hükmüne boyun eğmişler. Hükmü şer'i diyor. Bu da ilahın ve Rabbin gerektiğidir. Yani şeriat koymadır ki bugün Allah'a kendilerinin ortak koştuğu noktadır. Bu yöneticilerin işte alimler sıfatında görünen belamların yaptığı şeydir. Bir de hükmün cüz'i, bir de cüz'i hükümde de Allah böyledir. Mesela insana Allah cüz'i irade vermiştir, değil mi? İnsan ya hayrı seçer ya şerri. Gene Allah'ın kaderiyledir o da yani. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Yani Allah bizim hayrı istememizi diledi de biz istiyoruz yani. O Allah'a hamdolsun ki Allah bizi hayra iletti. Allah bizi İslam'la müşerref kıldı, şereflendirdi. Allah bizi bu nimet üzere sebat ettirsin ve canımızı Müslüman olarak alsın. Bu işte üç mesele, yani hükmün bu üç meselede kendisine ait olduğu merci kimdir? İlah'tır, Rab'tir. O da Allah Azze ve Celle'dir. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu noktada her kim işte alimlerini diyor Abdurrahman Sadi, yöneticilerini ve benzeri insanları kendisine müşerri, yani şeriat koyucu olarak seçerse, onlara muhakeme olursa, onların hükmünü Allah'ın hükmünden daha faziletli kılarsa diyor, bu nedir? Bu adam Allah'a iman etmemiştir, bunlara iman etmiştir diyor. Ve bu meselede son getirdiği ayet de Şura suresi 21. ayet. اَمْ لَهُمْ شُرَكَا اُشَرَوْ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Onların Allah'ın dinden onlara meşru kılmadığı şeyi meşru kılacak ortakları mı vardır diyor. وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Eğer Allah'tan hak bir kelime çıkmasaydı, o da ne? Kıyamete kadar Allah ne yapmayacak? Helak etmeyecek bu insanları. Ta ki Allah bu noktadan sonra toplu helak ederse hepsini, o kıyamet olur. Eğer böyle bir kelime olmasaydı ne olurdu? Araları birbirinden ayrılırdı. Hangi meselede? Allah'ın izin vermediği şeylerde kendilerine meşru kılacak ortaklar edindikleri vakit. Yani bakın, bu meselenin ardından gelen şu kelime bu meselenin Allah katında ne kadar büyük olduğunu gösterir yani. Aynı benzeri bir ibareyi nerede görmüştük biz? Meryem suresinde. Allah ne dedi? Dediler ki İsa Allah'ın oğludur, haşa. Öyle bir söz söylediler ki diyor gök çatlayacaktı. O gök çatlaması ne? Kıyamet. Gök çatlayacaktı. Öyle değil mi? Aynı şeyi Allah burada da naklediyor. Yani onların Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara meşru kılacak ortaklar edinmeleri, Allah'ın bir an önce insanlar arasında hükmedip de cehennemlikleri cehenneme doldurmasını gerektirecek kadar önemli bir mesele. O yüzden Allah diyor ki وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Şüphesiz zalimlere elem verici bir azap vardır diyor. O yüzden Allah'ın şeriatına aykırı kanunlar koyan insanlar bugün tağuttur. Onlara bu noktada itaat edenler de tağutun kullarıdırlar. Mesela Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab'ın döneminde kullandığı bir ibare var. O gün için şeylere ibadet eden, bu kabirlere ibadet eden insanlar diyor ki her ha ula ubbadur kubur. Bunlar kabirlerin kullarıdır diyor. Biz de diyoruz ki bugün haula ubadul kusur. Bunlar da sarayların kulları. Yani saraylar devlet yönetimlerinin kaldığı yerler. Artık insanlar hem kabirlerin kulları hem de nerelerin kulları? Sarayların kulları. İkisi de artık bugün birleşmiş. Ki Şeyh Muhammed'in döneminde de vardı. İşte Şeyh Süleyman bin Sahmen naklediyor. Her kim şeriatı bırakır, Acmen işte şeriatına, yok Yemen şeriatına, Hicaz şeriatına, ki o dönemde bugünkü işte anayasalar gibi Suud bölgesinde de böyle şeriat adıyla farklı farklı Allah'ın teşrisine muhalif kanunlar varmış. Ve o dönemde Şeyh Süleyman bin Sahmen ve Şeyh Muhammed ve torunları bunlara muhakeme olanların kafir olduğuna dair birçok fetva vermişler. O yüzden Şeyh İbrahim Ali Şeyh'e soruluyor. Diyorlar ki işte burada tağut kabile reisleri var. Onlara muhakeme olabilir miyiz? Şeyh İbrahim Ali Şeyh diyor ki tağutların yanında sulh yapabilirsiniz ama onlara muhakeme olamazsınız. Bu küfürdür diyor. Şeyh İbrahim Ali Şeyh Şeyh Muhammed'in torunlarından zaten kendisi. Kral Faysal'ın döneminde Suud'un müftüsü değil. Kral Faysal'ı Amerika zehirletti. Kral Faysal'ı Amerika zehirletti, öldürdüler. Çünkü kendisi Amerika'ya karşı sizinle cihad ederiz diye tehditler savuran biri. Ölmeden önceki son görüntüsünde de Filistin için canlı yayında ağlayan biri. Diyor Filistin diyor bir vatan mücadelesi, Arap ırkçılığı, kavmiyetçiliği değildir. Filistin İslam davasıdır, şeriat davasıdır diyor. O yüzden Müslümanlar inşallah biz zahiren Müslüman olduğuna inanıyoruz. Bir küfrünü bilmiyoruz yani. İbrahim Ali Şeyh de o dönemde zaten müftüydü. Faysal döneminde ona nasihat ediyordu. Hatta görüntüleri var nasihat ettiği. Allahu Alim. Şu anda zaten Suud'da iki tane aile var. Biri Kral Faysal'ın aşireti. Biri de şu anki Kral Abdullah'ın aşireti. Ve kral her zaman bu iki aşiretten birinden seçiliyor. Bir istişare kurulu var. İki aşiretten biri. Şu anda diğer ailede, o Abdullah'ın ailesinde bu kefere geberecek kanser. Bunun varisi olan biri daha var bunun ailesinden. O da kanser. İkisi de gebermek üzere. Ve Amerika'nın korkusu şu anda bu. Amerika tutuştu şu anda. Bu ikisi geberirse kraliyet diğer aileye geçecek. Onlar da Suud'da Amerikan düşmanlığıyla, kafir düşmanlığıyla tanınan bir aile. Cihad ehli. Cihad ehliler. Suud'da böyle cihada teşvik eden şeyhler var. Onların hep güvendiği kabile bunlar. Bunlar muhafaza ediyorlar. O yüzden hutbeden Danimarka'ya işte o zaman karikatür yayınlamıştı ya bir aralar. O zaman Cuma hutbesinde ey Danimarka yanımda patlamaya hazır gençler var diye Cuma hutbesi veriyordu bazı şeyhler Suud'da. Vallahi bu gençler Allah'ın Resulüne yardım edecekler. Sizin ona ettiğiniz ezayı ondan kaldıracaklar diye şey yapmışlardı. Beyanatlarda bulunmuşlardı. Devlet onlara dokunamadı. Çünkü ailelerinde şey onların arkasında böyle sağlam aileler, böyle sağlam kuruluşlar vardı. İşte Amerika'da bunun önüne geçebilmek için ne yapıyor? Suud'da seçim düzenine geçmeye çalışıyor. Şu anda dediler işte demokrasi şey yani kısmen sizde de olsun tam şeriat devletisiniz. İşte kralı şey seçsin. Bir şura kurulsun. O şura seçsin. O şurayı da Amerika para yedirdiği adamlar seçecek. Kendi istediğini gene getirecek. Yani böyle bir planı var şu anda Suudi Arabistan'da. O dönemde işte İbrahim Ali Şeyh yani Suud Devleti'nin bu kadar bozulup küfrünün izhar olmadığı dönemde ne yapmıştı? Kral Faysal'ın yanındaydı ve böyle tahakküm hakkında bir fetva vermişti. Hatta o dönemde Suud'a yabancı bankalar gelmek için başvuruda bulunmuşlardı. Çünkü biliyorsunuz yabancı bankalar faiz kurumu. Yani şeriat devletinde ne işi var faiz kurumunun, doğru mu? O zaman onlar zaten şeriat mahkemesine ihtilafta gitmezler. Şeriat mahkemesi keser onları. Onlar dediler ki özel mahkemeler açılsın şeriat mahkemelerinin haricinde. O dönemde İbrahim Ali Şeyh'e soruldu bu. Mustakil bir kitap yazdı bununla alakalı. Bu Allah'a ve Resulüne küfretmektir, kesinlikle caiz değildir. Geri adım attılar. İbrahim Ali Şeyh'ten öldükten sonra açtılar zaten. İbrahim Ali Şeyh vefat etti. Ondan sonra açtılar. Makdisi diyor zaten İbrahim Ali Şeyh'e Allah rahmet etsin. Çok hüsnü zan besledi diyor. Ötekilere, Faysal'dan sonra geçenlere. Zaten kısa bir süre sonra vefat etti. Hep hüsnü zan beslediği için bir de kördü o da zaten. O da vakadan uzak. Bu gibi sebeplerden dolayı o dönemde açılamamıştı. Ama Şeyh İbrahim Ali Şeyh öldükten sonra kötü alimler ne yaptılar? Suud Devleti'nin istediği her şeyin altına imza atan alimler onun da altına imza attılar ve şu anda Suud Devleti'nde işte bankaların ihtilaflarını çözdüğü küfür mahkemeleri var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.